To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wymiar Sprawiedliwości bierze się za komornika, który bezprawnie zajął ciągnik. W sądzie jest już akt oskarżenia. A Warszawa zamieni się w pilnie strzeżoną i zakorkowaną stolicę. Za chwilę sprawdzimy, jak poruszać się po mieście, które odwiedza Donald Trump. Historyczny start z Krakowa Dreamliner lotu wyruszył do Chicago. Komornik od ciągnika zabranego rolnikowi jest podejrzany o przekroczenie uprawnień. Dotyczy to co najmniej kilku komorniczych zajęć. Akt oskarżenia z prokuratury okręgowej w Płocku trafił już do sądu rejonowego w Mławie. Oprócz komornika Michała K. aktem oskarżenia objęto 7 innych osób, w tym rodziców asesora. Zarzucono mu popełnienie łącznie 6 przestępstw, w tym 5 dotyczyło właśnie przekraczania uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi poprzez zajmowanie pojazdów stanowiących własność osób trzecich, a nie dłużników, a następnie zlecanie ich sprzedaży w ramach umów komisu znacznie poniżej ich wartości. Pozostałych 5 osób jest oskarżonych o pomaganie komornikowi, przechowywali dla niego pojazdy i sprzedawali po zaniżonych cenach. Prezes PiS-u krytykuje realizację Mieszkania Plus. Minister infrastruktury nie jest tym zaskoczony. Jest wiele czynników, które wpływają na tempo realizacji tego programu, stwierdził Andrzej Adamczyk. Jarosław Kaczyński podczas Kongresu Zjednoczonej Prawicy powiedział, że Mieszkanie Plus, tu cytat, jakby szło i w pewnym momencie się zatrzymało. Minister stwierdził, że już w środę rząd zajmie się projektem ustawy, który jest rdzeniem programu. Będzie, mam nadzieję, skierowany do Sejmu, tam debata, Sejm przyjmie ustawę i przechodzimy do części realizacyjnej w segmencie budowy mieszkań, poza pilotażem oczywiście, bo dzisiaj pilotaż funkcjonuje i funkcjonuje znakomicie. Mam tutaj na myśli inicjatywy BGKN-u w tym zakresie, praktycznie z większości samorządów, z które zgłosiły akces, zostały podpisane porozumienia, rozpoczęły się już budowy, także tutaj należy oczekiwać już efektów. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w listopadzie nastąpi ocena dwulecia rządu, a duże znaczenie przy niej będzie miała właśnie realizacja programu Mieszkanie Plus. Rząd planuje, by do 2030 roku pod względem liczby mieszkań Polska osiągnęła średnią europejską. To znaczy, że potrzeba ich ponad 2 700 000. Pozamykane ulice, wstrzymywanie ruchu, no i na pewno duże korki. W środę w Warszawie będzie amerykański prezydent Donald Trump. W centrum miasta będą zakazy zatrzymywania się z groźbą odholowania auta. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor przestrzega kierowców, że pierwsze utrudnienia pojawią się już jutro. Około godziny 22:15 spodziewamy się przylotu pana prezydenta na lotnisko i przed przejazdem ulicą Żwirki i Wigury, ulicą Raszyńską, placu Zawiszy do hotelu Marriott Alejami Jerozolimskimi na godzinę, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Z kolei w czwartek zamknięte będą m.in. ulice prowadzące do Placu Zamkowego. Na Zamku prezydent USA spotka się z prezydentem Polski. Informacje o tym, jak poruszać się po Warszawie, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. A w serwisie Trójki za niecałą godzinę sprawdzimy, co o przyjeździe amerykańskiego prezydenta mówią eksperci. A teraz afera korupcyjna w Sieniawie na Podkarpaciu. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 biznesmenów, sekretarza miasta i gminy Sieniawa oraz pracownika tego urzędu. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Dotyczą one oszustwa przy ubieganiu się o dotacje w stosunku do mienia znacznej wartości, przestępstw o charakterze korupcyjnym, jak również nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak również poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych 3 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. To jest poręczenie majątkowe w kwocie od 10 000 do 30 000 zł, dozór policji i zakazy opuszczenia kraju. Mówiła Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w sieniawskim urzędzie dokumenty mogące być dowodem w tej sprawie. Z Krakowa prosto za ocean, ze stolicy Małopolski, wystartował Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT, który zmierza do Chicago. To pierwszy taki lot z Krakowa. Samoloty będą kursować na tej trasie raz w tygodniu przez cały rok. Lot trwa około 9 godzin. To był serwis Trójki. W ciągu dnia na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże, gdzieniegdzie może popadać deszcz, ale po południu powinno pojawić się słońce. W nocy bez deszczu, ale chłodno od 9 do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

A poza tym na pewno to jest Kasia Stopaczek, bo tu jest Radio Młodych Bandytów. O, to się znalazła wisienka na torcie. To musi być ona. Ale pewności nie mam. Ja mam pewność, że Michał Jakubik dzisiaj program realizuje, więc go nie ma tutaj po tej stronie szyby. Kasi Stopaczek nie ma również, a za to hasło biegam, bo lubię, powinno państwu troszkę wyjaśnić. Paweł Januszewski jest gościem dzisiaj w naszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Troszkę ta blondynka cię zdziwiła chyba mocno. Tak, tak. Tam, szczerze mówiąc, nie wszystkie rzeczy jakby były mi bliskie z tego opisu mnie, ale podobno jesteśmy tacy nie jak sami o sobie sądzimy, czy jak uważamy, tylko jak nas oceniają inni. No tak, myślę, że jestem chyba konkretny, w miarę konkretny z tego, co zapamiętałem i z tym się zgadzam. I no i nie jestem już młody, no, 45 lat. Ale muzyka, którą zaproponowałem, to nie do końca jest jakby muzyką, znaczy jest oczywiście muzyką, którą ja lubię, ale przede wszystkim muzyką, którą jakby ja zacząłem swoją przygodę z muzyką, czyli zdecydowanie... Czyli taka muzyczna biografia? Nawet nie, chyba to nie jest cały przekrój mojego słuchania. To są lata 80., 85., 7. To był początek, kiedy jakby z harcerza zacząłem być sportowcem, no i zacząłem jakby dojrzewać, dorastać do słuchania muzyki. To może zacznijmy od nagrania pierwszego i co wybrałeś na początek? Jako pierwszy utwór proponuję zespół Dub i Kalejdoskop Moich Dróg. Muzyka reggae to była chyba ta pierwsza muzyka, którą zacząłem słuchać. Oczywiście w szkole podstawowej, moja szkoła podstawowa, czyli lata 80., 83., 4., 5., kiedy kończyłem, przypadały na popularność zespołów Republika i Kombi. Dwa polskie zespoły najbardziej znane. No i jedni byli fanami Republiki, drudzy byli fanami zespołu Kombi. Ja w tym okresie byłem zwolennikiem zespołu Kombi. Nie wiem, czy dlatego, że Piotr Skawiński ma taką... Grzegorz Skawiński ma taką... Pozdrawiam Grzesia przy okazji. Tak, ma taką fryzurę, jak ja mam teraz i ja podświadomie czułem, że to jest, że ja wcześniej czy później dołączę do grona ludzi, którzy nie chodzą do fryzjera. Czyli Republika i zespół Kombi, a pierwsza moja muzyka to były koncerty w Gorzowie. Był taki festiwal reggae nad Wartą i od tego zaczęło się moje słuchanie. Czyli zaczynamy od dubu? Tak, zaczynamy od dubu. Jasny obraz wyzwolenia wszystkich dusz. to była grupa Daab. Bardzo fajne czasy, kiedy można było ich oglądać właściwie tylko w jednym miejscu, no, w Warszawie, bo oni gdzieś koncertowali, to grali najczęściej w klubie Riviera Remont. Taki był ich właściwie drugi dom całego zespołu. Tak, tylko ja ich zobaczyłem właśnie w tym Gorzowie. Ja pochodzę z Lubiatowa, to taka mała miejscowość pod Szczecinem, dlatego w Warszawie dopiero od 91 roku ewentualnie mogłem ich zobaczyć. Natomiast jak już przyjechałem do Warszawy, to byłem sportowcem i no tylko dlatego przyjechałem do tej Warszawy. I nie do końca miałem możliwość chodzenia na koncerty, gdyż generalnie trening, wyjazdy, zgrupowania, jak to życie sportowca. Życie sportowca i powiedziałeś, byłem sportowcem, czyli co, już teraz nic nie robisz? No nie, no bo traktuję, w tej chwili biegam, bo lubię i robię to, co lubię, a wtedy też robiłem to, co lubiłem, tylko że wtedy to był mój zawód. A teraz pozostała to przyjemność, także jakby rozbijam ten okres, kiedy byłem czynnym zawodnikiem, kiedy startowałem w zawodach, gdzie no, reprezentowałem nasz kraj, a w tej chwili reprezentuję siebie, reprezentuję nurt, biegam, bo lubię, czyli biegam dla przyjemności, kompletnie jakby wynik nie jest dla mnie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jestem bywalcem, tak zwanym bywalcem imprez biegowych, raczej obserwuję ludzi, raczej biorę udział, zwiedzam Polskę właśnie poprzez imprezy biegowe. No i taka jest różnica. Jak się zdarzyło z twoim bieganiem? Zupełnie przypadkowo. No, poszedłem, nie, w mojej szkole, w szkole podstawowej, jaką kończyłem w Lubiatowie, to był nauczyciel, który sam biegał. I mnie zafascynowało to, że jednak ktoś może mieć przyjemność z biegania, nie tylko z biegania za piłką, którą jakby robiłem, albo za piłką ping-pongową, albo piłką nożną, tylko biega po prostu dla przyjemności. I uznałem, że to jest to, co chyba chciałbym robić. To było w wieku 13-14 lat, czyli taki moment, kiedy decydowało się o tym, co ciekawe, co człowiek będzie w życiu robił. No, poszedłem rok wcześniej do szkoły, dlatego w wieku 14 lat kończyłem szkołę podstawową i musiałem podjąć decyzję, co chciałbym w życiu robić, kim chciałbym być. To jest ciekawe, bo w wieku 30 lat dalej nie wiedziałem, co chciałbym robić. No, teraz mam 45 i już wiem. No i Wybór padł na szkołę, z której właśnie pochodził ten mój nauczyciel, Krzysiek Gędziora, którego pozdrawiam przy okazji. I on powiedział, że pójdź do technikum, tam jest sekcja lekkiej atletyki i być może będziesz mógł kontynuować zarówno naukę, co było istotne dla moich rodziców, jak i będziesz mógł robić to, co lubisz. W pierwszym okresie, kiedy trafiłem do tej szkoły, ja nie wiem, jak jest w tej chwili, ale wtedy były tak zwane fale, czyli starsi opiekowali się tak mocniej tymi młodszymi, w sensie, że ich ścigali. Tak. I była taka zasada, że jak ktoś chodzi na zajęcia, na treningi zapaśnicze, no to jego się nie ściga. No i tak trafiłem do sekcji zapaśniczej. Przez rok czasu byłem zapaśnikiem, nie przypuszczając w ogóle, że kompletnie zapomniałem, że jednak przyszedłem tutaj do tej szkoły, żeby biegać, a nie żeby na macie walczyć. Ale to był bardzo fajny okres. Myślę, że mi ta wszechstronność, którą daje trening zapaśniczy, pomogło później, kiedy zacząłem biegać taki techniczny dystans 400 metrów przez Płotki, czyli kiedy zacząłem być płotkarzem. Fajny okres, ale pierwsze zawody, jakie po roku treningu były, to były zawody lekkoatletyczne. No i tak wróciłem jakby do korzeni. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w Jadugram jest Paweł Januszewski. Jeśli państwo mają jakieś pytanie do Pawła, to Halina Bachowicz czeka na telefony 22 i 7 trójek. A teraz wybór numer 2, już nie polski. Już nie polski, aczkolwiek zdecydowanie to miała być jazda polska. I lubię przede wszystkim utwory, które rozumiem, które wiem, o czym są śpiewane, które czuję. A to mi daje... słuchanie utworów napisanych przez Polaków, przez ludzi, którzy funkcjonują w tym kraju. W latach 80. oczywiście jeszcze nie miałem pojęcia o języku angielskim, niewiele rozumiałem, natomiast bardzo mi się podobało brzmienie zespołu The Smiths, tak zwanych Kowalskich. Prosta muzyka. Muzyka, która po... Znaczy, to nie jest prosta muzyka. Prostą muzyką jest muzyka reggae. Natomiast po tych wyjazdach, po słuchaniu tego typu muzyki, To był jakiś przerywnik, taka brytyjska alternatywa, mocne brzmienie gitarowe. Może gdzieś tam taki sentyment do gitary, bo mam siostrę Izę i rodzice zdecydowali, że ona się będzie, że razem powinniśmy grać na jakichś instrumentach. Mama tak stwierdziła. No i niestety siostra poszła na gitarę, a mi pozostał akordeon i może ten sentyment jednak do tej gitary i chęć jednak uczenia się na gitarze gdzieś tam w wyborze akurat tego zespołu się przejawia. Tego akordeonu nie lubiłeś chyba bardzo. Nie. Ja też się uczyłem grać na akordeonie i wspominam to kiedyś zeszyty do nut i książki z nutami do gry na akordeonie schowałem gdzieś głęboko w szafie, żeby udawać, że nie muszę chodzić, bo nie mam jak grać. To ja jak zacząłem na tych pierwszych takich stronach dla początkujących z całą grupą, to tak też po roku skończyłem kompletnie. Nie udało mi się przejść przez, nie wiem, 10. stronę. To była dla mnie taka magiczna granica. The Smiths. Dobrze pamiętam. To ojciec pana Pawła był WF-istą. Czy to prawda? Prawda? Tak, tato był WF-istą, ale na szczęście, że tak powiem, nie moim. Tato przede wszystkim był dyrektorem szkoły i uczył historii. To z historii tatę kojarzę, natomiast z lekcji WF-u pewnie wcześniejsze roczniki mogą tatę kojarzyć. No właśnie chciałem zapytać się o rodziców, a jak oni zareagowali, kiedy powiedziałeś, okej, to moim głównym celem w życiu jest bieganie i sport. No różnie. Niepoważne? Nie, no ja chyba nigdy się tak nie zadeklarowałem, że teraz moim głównym źródłem dochodu i zajęciem będzie sport. Natomiast jak mantrę pamiętam słowa powtarzane przez mamę, żebym przestał biegać, bo mi to chleba nie da. Że to bieganie takie to jest kompletnie bez sensu, niczemu to nie służy i żebym wziął się za coś poważnego. Natomiast na szczęście pozwolili mi robić to, co lubię, zaufali mi, za to jestem im wdzięczny, żeby nie ograniczali. To jest taki apel do rodziców. Wsłuchujcie się w wybory waszych dzieci, bo myślę, że wtedy będą szczęśliwe, będą robiły te dzieci to, co im będzie sprawiało przyjemność. Ja do tej pory powtarzam, że ja nie pracuję, tylko mi płacą za to, że robię to, co lubię, i to jest jakby w życiu najważniejsze. To się po to znalazłeś w radiu również. No między innymi, to zupełny przypadek, że się znalazłem w radiu. Zaprosił mnie kolega Krzysiek Łoniewski, z którym wspólnie prowadzimy audycję Biegam, bo lubię. To chyba już ósmy czy dziewiąty rok. Byłem owszem gościem Trzeciej Strony Medalu, na przykład, czy Wiadomości. Jeżeli były jakieś wywiady, to w tych wywiadach udzielałem jakichś komentarzy dotyczących tego, co się dzieje na przykład w Polskim Związku Lekkiej Atletyki albo w ogóle w polskiej lekkiej atletyce. I Krzysiek zadzwonił któregoś razu spytać, czy nie zechciałbym z nim poprowadzić takiej audycji o bieganiu. Nie mieliśmy kompletnie pojęcia, w którą to stronę pójdzie. Nie przypuszczaliśmy, myślę, że Krzysiek się ze mną zgodzi, że z tej audycji, krótkiej audycji, która jest raz w tygodniu na antenie Polskiego Radia, zrobi się taki jakby nurt Biegam, bo lubię, bo ja przypomnę, że spotykamy się, czyli pod szyldem Biegam, bo lubię, ludzie się spotykają co tydzień na stadionach lekkoatletycznych, prowadzą tam zajęcia, chodzą w koszulkach Biegam, bo lubię, no to już się zrobił taki ruch. Nie wiem, czy uczestnicy przychodzący na trening zdają sobie sprawę, że to się wszystko zaczęło w Radiowej Trójce, że jest nas dwóch prowadzących audycję. Mamy właściwie przez cały tydzień do dyspozycji antenę przez 5 minut, a jednak jako chyba z tego, co kojarzę, nie ma, inne rozgłośnie też próbowały zrobić jakieś audycje biegowe, natomiast Trójka jakby zaczęła, kontynuuje i jakby rozszerza zasięg rażenia akcji pod tytułem Biegam, bo lubię, czyli biegamy dla przyjemności z różnych powodów. Jedni oczywiście robią to dla przyjemności osiągania wyników, inni dla przyjemności osiągnięcia sylwetki, inni pewnie z tysiąca innych powodów. Najważniejsze, tak jak głosi nasze hasło, żebyśmy biegali, bo lubimy. To w tej chwili kolejne nagranie? Kolejne nagranie, myślę, że wróćmy do rytmów takiego lata, do początku mojej przygody z muzyką, takie świadome. Zespół Izrael i Płonie Babilon. Bardzo krótko i konkretnie, Izrael. Bardzo krótko i konkretnie, ale jak zaczęli w latach 80. to grają do tej pory, także mimo że ten utwór jest stosunkowo krótki, to ich jakby przygoda z graniem, czy ich w tej chwili pewnie zawód, i od początku z tego się utrzymywali, a propos tego, co mówiliśmy przed tym utworem, wciąż trwa, czego nie można powiedzieć o chociażby The Smiths, którzy w 80. latach zakończyli. Oczywiście Morrison gra dalej. No, Morrison robi swoje cały czas. I robi swoje. Także cały czas jesteśmy jakby w nurcie lat 80. Było miło i tak płynnie, to może coś mocniejszego z tego okresu, zespół Kobra Nocka. No nie wiem, czy mamy list z pola boju, czy nikomu nie wolno. Mamy Kobranocka jednak, nie Depesz Mode. Mówi się Depesz Mode, że mamy. A dobrze, to niech będzie teraz. Niech będzie przeplatana muzyka, niech zagra, zabrzmi zespół Depesz Mode. Też byłeś Depeszowcem? Tak, byłem. Nie wyglądam w tej chwili, moja fryzura nie wskazuje na to, ale właśnie po tym okresie, kiedy była Republika, a nie mogłem być częścią Republiki, bo wtedy Republika biało-czarni byli, to Depesz Mode był takim substytutem tej polskiej Republiki. Co ciekawe. do pana Januszewskiego. W weekend odbywały się Mistrzostwa Polski od 23 lat. Czy on może był akurat tutaj na tych zawodach, widział swoich jakichś następców? To taki jest piękny, nowy obiekt lekkoatletyczny w Suwałkach. Bo jak ja patrzę na te wyniki, jakie są, to w jego czasach chyba rówieśnicy troszeczkę szybciej biegali. Szybciej biegali? Nie biegali dużo szybciej. Ja w wieku 23 lat jeszcze nie byłem płotkarzem, nie biegałem przez płotki, biegałem 400 metrów. Na obiekcie w Suwałkach owszem byłem, nie w tym tygodniu, znaczy nie teraz podczas Mistrzostw Polski U23. Bardzo fajny obiekt, natomiast polska lekkoatletyka, przypomnę, w tej chwili zajęła drugie miejsce na drużynowych Mistrzostwach Europy. Ze wszystkich imprez, łącznie z Mistrzostwami Świata, Igrzyskami Olimpijskimi czy Mistrzostwami Europy, polscy lekkoatleci przywożą medale. Myślę, że to jest, no jestem styroną, ale najmocniej rozwijająca się albo utrzymująca się, to jest chyba lepsze słowo, utrzymująca się dyscyplina w Polsce i chwała, że powstaje coraz więcej obiektów, coraz więcej ludzi jakby ma do czynienia z lekką atletyką. Fajny program ma teraz Polski Związek, czyli lekkoatletyka dla każdego, to już na poziomie szkoły podstawowej prowadzi się zajęcia z lekkiej atletyki, która, przypomnę, mówi się, że to jest lekkoatletyka królowa sportu. Wynika to z tego, z wszechstronności. Często się zdarza, że ci, którzy zaczynają jako lekkoatleci, nauczą się tych podstaw, trafiają do wszystkich innych sportów, także zachęcam rodziców przede wszystkim do zwrócenia uwagi na lekką atletykę, szczególnie dla dzieci, które są indywidualistami. W lekkiej atletyce nie jest nam potrzebny zespół, nie wszystkie dzieci dobrze się czują w zespole, natomiast lekka atletyka pozwala na takie indywidualne podejście i jakby wychwycenie w dzieciach to, co potrafią najlepiej robić, to w czym się dobrze czują. Lekkoatletyka też jest wszechstronna, bo tam zarówno się biega, skacze, rzuca. Jak ktoś już trafi na trening lekkoatletyczny, zawsze może zmienić konkurencję. Jak się nie czuje dobrze w sprintach, może skakać, może biegać, może rzucać. Także serdecznie zapraszam. No i przy okazji pozdrawiam Suwałki, gdzie byłem i faktycznie potwierdzą, że obiekt jest bardzo ładny. To co teraz, Kobranocka? Kobranocka. Kobranocka, list z pola boju, tak? Tak jest. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Odklejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Oh, Troszkę inny utwór niż zapowiedziałeś, ale zespół ten sam i właściwie okres ten sam. Zespół ten sam, okres ten sam. Zespół, który został stworzony z muzyków, którzy nie do końca mieli ochotę iść do wojska. Pierwszy raz muzycy spotkali się w zakładzie psychiatrycznym, w zakładzie zamkniętym. Z tego powstał zespół, który gra do dzisiaj. Ja nawet nie pamiętałem tej opowieści o tym, ale Kobra powiedział... Znaczy, on jest na pewno, ten Andrzej... Kaliński, Kobra. Tak, jest... Nie... Mówisz o wokaliście. Wiem, że któryś z nich jest z zawodu psychiatra. A to człowiek, który pisze teksty. Tak, tak. To pewnie dlatego taki tekst. W każdym razie Kobra do mnie dzwonił w sobotę, także powiedział, że w Trójce się pojawi niedługo, także... No to już się pojawia. Szansę go spotkać nawet. Ale to taka forpoczta trochę. Tak jest, troszkę. Ja miałem cię zapytać jeszcze jedną rzecz. Czy pamiętasz takie swoje pierwsze zawody zagraniczne, na które pojechałeś? Jak tam się czułeś? Pierwsze zawody zagraniczne to było NRD, ale większe wrażenie zrobiły na mnie rok 87, kiedy polecieliśmy na zawody przyjaźni. Zawody przyjaźni to były zawody, które w naszym bloku państw komunistycznych wtedy się odbywały. No i Korea Północna również należała do tego bloku. I moje pierwsze zawody, kiedy jednocześnie spełniło się moje marzenie o lataniu. 8 czy 9 godzin lotu. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy wszedłem do tego samolotu. Dużo wcześniej niż powinniśmy, bo bardzo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Już po 4 godzinach miałem serdecznie dosyć tego. Też miałem dosyć, ponieważ w głośnikach cały czas leciała taka koreańska muzyka i według mnie ona była cały czas taka sama. Jakby się było takie zapętlenie. To jakby pierwszy kontakt. No i Korea Północna, raz, że strasznie gorąco, pamiętam samo ten pierwszy moment wejścia na płycie, kiedy wyszliśmy z samolotu, kiedy uderzyło nas takie gorące powietrze, a w międzyczasie mieliśmy lądowania w dwóch, ja już nie pamiętam niestety, jakie to były radzieckie miejscowości, gdzie było odwrotnie. Temperatury były minusowe, także przez te 8 godzin różne strefy klimatyczne przelecieliśmy. No straszna bieda, nie wiem, pamiętam ludzi czytających na przykład pod lampami, bo nie było światła w domach, w mieszkaniach, a mieszkania na przykład jednego dnia się paliły, nie wiem, czwarty, szósty, ósmy i tak dalej rząd, znaczy piętro, a na następnego dnia nieparzyste na przykład. Na każdym kroku pomniki Kim Il-sena, czyli tego ich przywódcy. Pamiętam ogromny ten jego pomnik, no nie wiem, wysokości, w tej chwili to ciężko mi to określić, ale wydawał mi się wielkości Pałacu Kultury. Z takimi detalami przygotowany, no że aż nieprawdopodobne to było. Dużo, bardzo dużo mundurowych, przerażenie tych ludzi, na przykład jak szliśmy chodnikiem, po jednej stronie, to ludzie przechodzili na drugą stronę, bojąc się nas. No to takie bieda straszna. U nas było w latach 80. nie było dobrze, natomiast to, co tam było widoczne, no to przede wszystkim smutek, strach i taka szarzyzna, która no jakby kontrastowała z pięknymi obrazami, bo każdy budynek użyteczności publicznej na przykład był zwieńczony przy wejściu ogromnymi obrazami właśnie Kim Il-sena, który, nie wiem, jeździ na koniu, jest wśród robotników, no nie wiem, jest wśród żołnierzy. To takie scenki rodzajowe były praktycznie na każdym kroku i to było kolorowe. Wszystko inne czarno-białe. I tak mi się kojarzyły te pierwsze zawody. Co ciekawe, a propos sportu, jest tak zwana fotokomórka, która po przebiegnięciu linii mety, ta fotokomórka odczytuje wynik, który uzyskaliśmy, i tam zamiast fotokomórki była taka linka. I jak ktoś zwyciężał, ja byłem zaskoczony w sztafecie, jak biegaliśmy, bo nagle przed oczami wyrasta ci taka linka, która właśnie przerwanie jej wyłączało ich aparaturę pomiarową. To takie wspomnienia z tych pierwszych zawodów zagranicznych mam. Paweł Januszewski dzisiaj gra dla państwa. Przypomnę, że mogą państwo dzwonić również do nas, 22 i 7 trójek. Kolejny artysta, już nie polski. Rodriguez miał się pojawić. Teraz, tak jest. Song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. And I think of you and think of you and think of you and I do. To był Rodriguez. Nie powiedziałeś dlaczego? Myślę, że pod wpływem filmu, który z nim widziałem, obejrzałem, to po pierwsze, no to był pierwszy impuls. Drugi, taka spokojna, kojąca muzyka, męski głos, no taki zachrypnięty. To wszystko mi się podobało, ale myślę, że chyba jednak ten film, jego historia, faceta, który nagrał płytę, bo często się zdarza, tak patrząc na tych wykonawców, chociażby których dzisiaj prezentowałem, że te pierwsze płyty jednak oddają to, kim oni są, albo co próbują przekazać. I w jego przypadku, nie wiem, czy państwo znają tę historię, pan nagrał płytę i kompletnie zapomniał o tym. Był znany, zdaje się, w RPA. W RPA był wielką gwiazdą i nikt nie przypuszczał, puszczając jedyną, jaką nagrał, że on w ogóle jeszcze żyje. On też nie przypuszczał, że jego sława w Republice Południowej Afryki jest tak duża, tak wielka. Wrócił tam i o tym był właśnie ten film. Później, znaczy przez całe życie był chyba pracownikiem, gdzieś na budowach pracował. Jego rodzina też nie miała kompletnie pojęcia o tym, jaką miał historię. Takie historie są ciekawe i chyba stąd wybór tego wykonawcy. Tak, a propos historii zaskakujących, to zdarzyło ci się, że jechałeś na zawody i czułeś, że jesteś w marnej formie i nic z to nie wyjdzie, a okazało się, że było inaczej? No może miałem braki treningowe tak zwane, to z tego wynikało, albo faktycznie źle się tego dnia czułem i to się tak zdarzało, że w momencie, kiedy budziłem się rano i byłem w takiej euforii troszeczkę, bo najczęściej zawody, przynajmniej w lekkiej atletyce, najczęściej są rozgrywane, no zdarza się oczywiście, że jakieś eliminacje są do południa, ale natomiast finały i jakieś meetingi, ten Golden League, w których startowałem, czyli tej najwyższej rangi rozgrywek odbywają się wieczorem. I zdarzało mi się, że doskonale się czułem przez cały dzień, a później wynik sportowy na to nie wskazał i odwrotnie, czułem, że chyba forma już spada, chyba to nie jest szczyt moich możliwości, nawet przebiegając, kończąc bieg, czułem, że jest zupełnie słabo. O czym na tablicy wyników pokazywał się oczywiście w momencie, kiedy nie wygrywałem. W lekkiej atletyce nie tylko miejsce jest ważne, ale i rezultat. Okazywało się, że ten rezultat był doskonały. Tak, takie rzeczy się zdarzają, natomiast jadąc na zawody, jakby to ma mniejsze znaczenie. Najważniejszy jest ten dzień, kiedy te zawody się rozgrywa i nie do końca ma znaczenie samopoczucie, bo organizm jest tak nieprzewidywalny i jego reakcje są tak nieprzewidywalne, że nie do końca warto na tym polegać. Ale przewidywalny jest czas i kończy nam się niestety. Paweł Januszewski dzisiaj grał dla Państwa, Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Kto będzie jutro, to się okaże. Na koniec jeszcze dzisiaj szwagier Kolaska. Tak jest. To powiedz słów parę o tym jeszcze. To taka sentymentalna podróż. Szwagier Kolaska to też zespół T-Love Alternative, od tego się zaczęło moje słuchanie. Zygmunt, czyli Muniek, pochodzi z Częstochowy. Ja byłem w tym liceum, tam mam wielu kolegów, z którymi zaczynałem właśnie przygodę z lekkoatletyką. Tam był mój pierwszy trener kadry, właśnie też Częstochowy. Stąd ten sentyment. Nie było czasu, żeby puścić słynny utwór Czwarty Liceum Ogólnokształcące. Dlatego chciałbym połączyć Częstochowę z Warszawą, bo Muniek też trafił do Warszawy, też jest w stolicy. Ja również od 25 lat. Stąd szwagier Kolaska. Paweł Januszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na 3/4 z cicha rżnie. Ferajna tańczy wszystko zdrowo. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się. Kto z Nantka czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintoire skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świecą, smętnie gwizdże nocny stróż, a kad maciejewski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na 3/4 z cichałka. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na gnojnej jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś